धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहां वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। कैसे दिन थे और कैसी थी वो रातें, जब करते थे हम सपनों से ही बातें। गुम हो गई है वो हंसी, सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहां वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। यारी का ऐसा सर था, ना कोई फिक्र न डर था, जिंदा दिली से जीते थे हम। अब वक्त हमसे खफा है, जीने की अब न वजह है, ये कैसा तूफान आ गया। छुप छुप के रोने में लगा, धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब कहीं, खो गई जाने कहां वो खुशी, दिखती नहीं।